shaheed-e-islam.com. خالق و کلی شئی، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. www.shaheed-e-islam.com. اگلی آیات کا شان نزول یہ ہے کہ یہ تمہارے لیے ضروری احکام تھے. یہ ضروری احکام تھے یا نہیں؟ تو فرمایا ضروریات کی پابندی کرو اور غیر ضروری سوال نہ کرو. ضروریات کی کیا کرو اور غیر ضروری سوال نہ کرو. اس لیے میں نے آپ لوگوں کو روک دیا ہے کہ مجھ سے سوال نہ کیا کرو. ایک طالب علم نے سوال کیا تو میں نے کھڑا کر دیا نہیں. وہ سوال کیا تھا کہ آسمان کیوں کھڑا ہوا ہے بغیر ستون کے، گر کیوں نہیں پڑتا ہے؟ سوال آوے ٹھیک ہے. آگے قرآن پاک کے اندر پڑھو گے وہاں ہے بغیر آمدن ترونہا. خود اس کا جواب کس میں آئے؟ وہ قرآن میں ہے بغیر آمدن ترونہا. اللہ نے ان کو ستونوں کے بغیر کھڑا کر دیا. تو سوال کر رہا تھا کہ گر کیوں نہیں پڑتا، ٹھیک ہے، کوئی تھوڑی شونی کے لیے. تو اس لیے میں تمہیں روک دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے سوال نہ کیے کرو، کیونکہ تمہارے سوال میں جانتا ہوں نہ جیسے ہوتے. اچھا جی، تو ضروریات کی پابندی کرو اور غیر ضروری سوال نہ کرو. بعض عام عربی آدمی تھے، انہوں نے کوئی غیر ضروری سوال کیے تھے. ایک آدمی کے نصب کے اندر کوئی شک تھا. نصب کے اندر کیا تھا؟ تو حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کرنے لگا کہ حضرت میرا باپ کون ہے؟ تو یہ سوال ٹھیک ہے؟ غلط ہے نا. اگر کوئی جواب ملتا تو کیا بنتا اس کا؟ ایک آدمی کہنے لگا حضرت میری اونٹنی گم ہو گئی ہے، کہاں ہے؟ کیا حضور عالم الغیب تھے؟ تو اس قسم کے سوالات انہوں نے کیے تھے غیر ضروری، سمجھے جی. تو اللہ تعالیٰ نے غیر ضروری سوالات سے روک دیا تھا. آیا سمجھ؟ حضرت تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں کوئی مرید جاتا وہاں رہتا تو پہلے دن سوال کرتا تو حضرت ناراض ہو جاتے، فرماتے کم از کم 3 دن تو میرے پاس رہو پھر سوال کرو. وہ 3 دن جو ساتھ رہتے نا، وہ سارے سوالوں کے جواب مل جاتے. حضرت کی مجلس میں حضرت کے کردار سے اعمال سے وہ جواب مل جاتے تھے. لکھو جی، نہی از سوال غیر ضروریہ، غیر ضروری سوال سے روکا گیا. نہی از سوال غیر ضروریہ، اے ایمان والو نہ سوال کرو تم ایسی چیزوں سے کہ اگر ظاہر کی جائیں واسطے تمہارے تو کیا لگیں گے؟ بری لگیں گی. اور اگر سوال کیا تم نے ان چیزوں سے جب کہ نازل کیا جا رہا ہے قرآن، تو ظاہر ہوں گی واسطے تمہارے. قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم نے سوال کیا تو ظاہر ہو جائیں گی یا نہیں؟ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی ایک چیز کے متعلق سوال کرتا ہے حالانکہ وہ لوگوں پہ حرام نہیں تھی، حلال تھی، لیکن اس کے سوال کی وجہ سے کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی، تو بڑا مجرم ہے وہ. وہ کیا ہے؟ بڑا مجرم ہے. اس لیے فرمایا قرآن اتر رہا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ حلال چیزیں تمہارے اوپر کیا ہو جائیں؟ حرام ہو جائیں. اف اللہ انہا، پہلے جو سوال کر چکے معاف ہیں اور اللہ بخشنے والے حوصلے والے ہیں. قد سالہ قوم من قبلکم، حکمت ممانعت سوال، حکمت ممانعت سوال. پہلی اقوام نے اس قسم کے سوال کیے تھے، لیکن جب جواب ملا تو ان کی قدر نہ کر سکے. قوم سمود نے کس کا سوال کیا تھا؟ کس پہاڑ سے کیا نکلے جی؟ اونٹنی نکلے. تو اونٹنی نکلی یا نہ نکلی؟ جب اونٹنی نکلی تو اونٹنی کی قدر کی انہوں نے نہ کی، تباہ و برباد ہو گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ابھی آ رہا ہے، حواریوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے اوپر آسمان سے کیا اترے؟ کوئی خانچہ اترے، کھانا ہو، گوشت روٹی ہو، حلوہ ہو، سمجھے، وہ اترا انہوں نے قدر نہ کیا تو خنزیر بن گئے نہیں. تو جنہوں نے سوال کیے پھر جواب کا احترام نہ کر سکے تو عذاب آ گیا. اس لیے تم سوال ہی نہ کیا کرو. بات ہی سمجھ. دیکھو جی حکمت ممان جاتے سوال, تاکہ سوال کیا تھا ایسی چیزوں کا ہے قوم نے تم سے پہلے, پھر ہو گئے ساتھ ان چیزوں کے نا قدر شناس. یہاں کافرین کا معنی کیا لکھنا ہے؟ نا قدر شناس. آج یہ ایسے معنی لکھے کرو, آپ کو ہر جگہ ایسے معنی نہیں ملیں گے. یہ موافق ہے نا معنی نا قدر شناس. ما جعل اللہ من بحیرہ تحریمات غیر اللہ کا ارادہ. www.shahideislam.com تحریمات غیر اللہ کا ارادہ. پہلے تحریمات غیر اللہ کہاں تھے میرے محترم؟ او بالکل ابتدا کے اندر, ساتویں پارے کے ابتدا کے اندر تھا یا نہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم, یہ تھا یا نہیں؟ اس کا ارادہ ہے تحریمات غیر اللہ کا ارادہ. چار قسم کے جانور تھے جی, اونٹ تھے, بحیرہ, صائبہ, وسیلہ اور ہاں. ان اونٹوں کو وہ بتوں کے نام کر دیتے تھے کافر لوگ, نہ ان کا دودھ پیتے نہ گوشت کھاتے نہ سواری کرتے. اب میرے حضرت لکھو جی, پرانے ساتھیوں نے لکھا ہوگا, جدید ساتھی لکھیں کہ یہ کیا چیزیں تھیں. بحیرہ وہ جانور, چار جانور ہیں ان کی تعریف لکھو. بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے. بحیرہ وہ جانور جس کا دودھ بتوں کے نام کر دیتے تھے. تو بتوں کے نام جو دودھ ہو جاتا خود استعمال کرتے, خود حرام سمجھتے. وہ بتوں کے جو مجاور بیٹھے ہوتے تھے ڈین نکمے, وہ پی جاتے ان پہ حرام ہو جاتا. صائبہ دوسرا جانور تھا, صائبہ خود جانور کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے, خود جانور کو بتوں کے نام چھوڑ دیتے تھے, نہ سواری کرتے نہ گوشت کوئی چیز نہیں. جیسے سانڈ آج کل بھی یہی ہے, سرکاری سانڈ ہوتے ہیں جی, وہ ہر جگہ ایسے کھاتے پیتے ہیں, کوئی ان کو ہاتھ نہیں لگاتا سمجھے. وہ ہیں سرکاری سانڈ ہوتے ہیں نر. اونٹ کا وہ ہوتا ہے, بھینسے کا ہوتا ہے. تیسرا قسم کیا ہے جی؟ وسیلہ, سواد کے ساتھ. وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ جنے, ایسی اونٹنی جو مسلسل مادہ جنے, نر نہ جنے, تو اس کو بھی بتوں کے نام کر دیتے تھے. وسیلہ وہ اونٹنی جو مسلسل مادہ جنے. اور ہے جی حامی, نر اونٹ جو ایک خاص شمار سے جفتی کر چکا ہو. جفتی کا معنی ہے جمع, اونٹنیوں کے اوپر چڑھ چکا ہو مثال طور 10 دفعہ چڑھ چکا ہو, پھر اس کو بھی کس کے نام کر دیتے ہیں؟ بتوں کا نام, بوڑھا ہو جاتا. حامی نر اونٹ جو ایک خاص شمار سے جفتی کر چکا ہو. یہ بخاری شریف کے اندر یہ تفاس کی لکھی ہوئی ہیں. آپ نیچے آ جاؤ جی. نئی مشروع کیا یا نئی مقرر کیا اللہ نے بحیرہ کو, نہ صحبہ کو, نہ وسیلہ کو, نہ حام کو, لیکن یہ کافر لوگ باندھتے ہیں اللہ پہ جھوٹ اور اکثر ان کے بے عقل ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ شِكْوَى مُشْرِكِينَ, وَإِذَا قِيلَ شِكْوَى مُشْرِكِينَ, بھائی اینک والا بزرگ اب تو خوش ہے ٹھیک ٹھاک. اچھا جی, شکوہ مشرکین, اور جب کہا جاتا ہے ان کو او طرف اس حکم کے جس کو اللہ نے اتارا اور طرف رسول کے, تو کیا کہتے ہیں؟ کافی ہے ہم کو وہ رسومات کہ پایا ہم نے اس کے اوپر اپنے باپ دادا کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ باپ دادا کی تقلید کریں گے اگر چین کے باپ دادا جاہل ہوں اور گمراہ ہوں. تو یہاں کن کی تقلید سے روکا گیا ہے؟ جاہل اور گمراہوں کی تقلید سے. کوئی انصاف تو کریں نا غیر مکلف صاحبان, وہ ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں. اب ہلو کانا آبا ہم, جواب شکوہ ہے اور تقلید جوہلا کی تردید ہے. اگرچہ ہوں باپ دادا ان کے, نہ جانتے ہوں کسی چیز کو اور نہ راہ پاتے ہوں. یا ایہا الذین آمنو, مصلحین کو تسلی, مصلحین کا معنی اصلاح کرنے والے, مصلحین کو تسلی. بھائی بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آدمی اصلاح کی کوشش کرتا ہے, تبلیغ کرتا ہے, سمجھاتا ہے اپنے ساتھیوں کو, اپنی قوم کو, لیکن وہ اصلاح کی طرف نہیں آتے, تو وہ کڑھتا رہتا ہے, پریشان رہتا ہے, کسی کے ساتھ تلخ کلامی بھی کر دیتا ہے, سمجھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اصلاح کی تم کوشش کرو, تبلیغ کرو, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو, تمہارا کام ہے پہنچا دینا. اگر ایک آدمی اصلاح پہ نہیں آتا یا چند آدمی نہیں آتے تو ان کے ساتھ لڑو نہیں, نہ اتنے فکر کے اندر پڑو کہ اپنے آپ کو بیمار کر دو, کڑ جاؤ, ایسے نہ کیا کرو. یہ بات ہی ہے سمجھ. ایک اور چیز ہے کہ تبلیغ کے ساتھ دعا بھی کرتے رہو. کیا؟ تبلیغ بھی کرو, دعا بھی کرتے رہو ان کے لیے ہدایت کی. میں اپنی قوم کے لیے بہت دعا کرتا ہوں ہدایت کی. قوم میری بہت چور تھی, لیکن الحمدللہ میں جاتا ہوں نا تو کافی حافظ ہیں, عالم ہیں, داڑھیاں رکھ لی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ تبلیغ کے ساتھ یہ جو دعا میں کرتا ہوں نا روزانہ تہجد کے اندر دعائیں کرتا ہوں, سمجھے جی؟ تو اس کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے دعا کا, اللہ سے آدمی ایک تعلق قائم رکھتا ہے نا. مصلحین کو تسلی, اے ایمان والو لازم پکڑو تم اپنے نفس کو, نہ نقصان دے گا تم کو وہ شخص کے گمراہ ہوا. نیچے میں نے عربی عبارت لکھی ہے, تفسیروں میں ہے, بے وجود سعیکم اصلاح, باوجود ہے کہ تم ان کی اصلاح کی کیا کرتے ہو, کوشش کرتے ہو. بے وجود سعیکم اصلاح, باوجود ہے کہ تم ان کی اصلاح کی کوشش کرتے ہو, پھر اگر وہ گمراہ ہوتے ہیں تو تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. بے وجود سعیکم اصلاح, نہیں نقصان دے گا تم کو وہ جو گمراہ ہو جائے جب ہدایت یافتہ ہو تم, طرف اللہ کے لوٹنا ہے تمہارا سب کا, بس خبر دے گا تم کو ساتھ اس کے تم عمل کرتے تھے. یہ تقریر میں نے اس لیے کی ہے کہ بعض لوگ اس کا غلط مطلب لیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں, اے ایمان والو تم اپنے نفسوں کو لازم پکڑو, بس آپ نیکی کرتے رہو, نہ نقصان دے گا تم کو جو گمراہ ہو جائے جب تم ہدایت. کوئی گمراہ ہوتا رہے تم فکر ہی نہ کرو, نہ ان کو امر بالمعروف کرو نہ نہیں. یہ ٹھیک ہے مانا, بعض لوگ ایسے مانا کرتے ہیں, لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے تردید کر دی تھی. حضرت ابو بکر صدیق نے اس کی تردید کر دی تھی, فرمایا یہ غلط معنی کیوں کرتے ہو. حضرت تو فرماتے تھے کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر ضروری ہے, جو چھوڑتا ہے اسے بعد پرس ہوگی. تو حضرت ابو بکر صدیق کے قول کے مطابق ہم نے مانا کیا. یہ بات ہی سمجھ, ظاہری معنی پہ عمل نہ کرنا. یا ایہا الذین آمنو, یہ ہماری پنجابی زبان کے اندر کہتے ہیں اپنی نبیڑ توں تیری ہور نال کی, اپنی نبیڑ توں تیری ہور نال کی پنجابی زبان میں کہتے ہیں, یعنی تو اپنی فکر کر اور ان کا کوئی خیال نہ کر, سمجھے؟ ایسے نہ ہو. یا ایہا الذین آمنو, یہ ربط لکھو جی مسائل دینیہ کے احکام کے بعد, پہلے مصالح دینیہ تھے، مصالح دینیہ کے احکام کے بعد مصالح دنیا کے احکام، www.shahideislam.com مصالح دینیہ کے احکام کے بعد مصالح دنیا کے احکام۔ قرآن پاک ہمیں دین کی راہبری بھی فرماتے ہیں اور دنیاوی معاملات کی بھی راہبری فرماتے ہیں کہ دنیاوی معاملات بھی اپنے کار کرو، صحیح رکھو، درست رکھو۔ میرے محترم، مدینہ پاک سے تین آدمی گئے ملک شام تجارت کرنے کے لیے۔ ایک کا نام تھا بدائل، بنو سام کے قبیلے کا تھا، بدائل سامی، وہ مسلمان تھا۔ اور اس کے تھا دو آدمی گئے، وہ عیسائی تھے، ایک کا نام عدی تھا، دوسرے کا نام تمیم تھا۔ دو عیسائی تھے، ایک کون تھا مسلمان۔ ملک شام گئے تجارت کرنے کے لیے۔ جو مسلمان تھا نا حضرت بدائل، وہ بیمار ہو گیا، اور اتنا بیمار ہوا کہ اس کو اپنی زندگی کی امید نہ رہی۔ اس نے اپنے سامان کی فہرست بنائی اور فہرست بنا کے اپنے سامان میں چھپا دی کہ یہ میرے گھر پہنچائیں گے، وہ فہرست کے مطابق وہ سامان لے لیں گے۔ پھر ان کو وصیت کی کہ میں فوت ہو جاؤں تو میرا سامان کہاں پہنچاؤ، میرے گھر پہنچا دینا۔ یہ دو آدمی تھے، دونوں وصی تھے۔ کیا تھے؟ ان کو قرآن نے گواہ بھی کہا ہے، کیونکہ انہوں نے گواہی دی تھی نا آگے، سچی چاہے جھوٹی جو کچھ دگی دی تھی، گواہ کہا۔ اب یہ حضرات سامان لے کے مدینے پہنچے اور اس کے وارثوں کو سامان دے دیا، لیکن سامان کے اندر ایک قیمتی چیز تھی، وہ چاندی کا پیالہ تھا اور اس کے اوپر سونے کے نقش تھے، سب سے قیمتی مال وہی تھا۔ اور انہوں نے سامان کی تلاشی جو کی تو کیا نکلی ہوئی تھی؟ فہرست نکلی۔ تو فہرست کے مطابق باقی سامان تھا وہ پیالہ چاندی کا نہیں تھا، منقشہ سونے کا، اور قیمتی چیز بھی وہی تھی۔ انہوں نے پوچھا ان سے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے رشتہ دار نے کوئی چیز فروخت کی تھی بیماری سے پہلے یا بیماری کی ضرورت کے اندر؟ انہوں نے کہا نہیں، کوئی چیز فروخت نہیں کی تھی۔ انہوں نے کہا فروخت نہیں کی تو پیالہ نہیں ہے، فہرست کے اندر لکھا ہوا پیالہ نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی ہمیں جی کوئی پتہ نہیں ہے بھائی، یہی کوئی تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر کیا آیا؟ فیصلہ آیا۔ اب مدعی کون تھے جی؟ وہی وارث تھے، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ ان کے پاس پیالہ ہے۔ تو قانون ہے کہ مدعی کو کیا پیش کرنے پڑتے ہیں؟ البینۃ للمدعی۔ گواہ ان غریبوں کے پاس تھے نہیں، کہاں لاتے گواہ؟ ان سے قسمیں لی گئیں، نماز عصر کے بعد ان سے قسمیں لی گئیں۔ انہوں قسم کھا گئے جب مجھے کوئی پتہ ہی نہیں، کچھ ہی نہیں۔ تو حضور نے کن کے حق میں فیصلہ کر دیا؟ ان کے حق میں، سمجھے؟ اب ہم بریلوی صاحبان سے پوچھتے ہیں جو کہتے ہیں وہ حاضر ہر زمان اندر، وہ ناظر ہر مکان اندر، مکین ولا مکان اندر، میرے احوال کا کچھ نہیں۔ بریلوی صاحبان بتاؤ، حضور حاضر و ناظر تھے، عالم الغیب تھے، تو تمہارے نزدیک حضور نے فیصلہ صحیح کیا غلط کیا؟ ان کے نزدیک غلط کیا، کیونکہ حضور تو حاضر ناظر تھے، سمجھتے؟ ہمارے نزدیک صحیح کیا، کیونکہ آپ حاضر و ناظر تھے نہیں، اور گواہوں کے اوپر دار و مدار تھی، گواہوں کے لحاظ سے صحیح۔ خدا کی قدرت، ان لوگوں نے وہ پیالہ مکے جا کے بیچا، مکے بھیج دیا ایک سنار کے پاس، زرگر کے پاس۔ بس وہ مکے مدینے والے آپس میں آتے تھے، وہ جب صلح ہو گئی نا حدیبیہ کی تو آنا جانا ہو گیا۔ ان میں سے کوئی آدمی گیا، دیکھا تو پیالہ تو وہاں تھا، بین ہی بالکل وہی تھا، آ کے بتا دیا حضرت کو، اس کے وارثوں کو، حضرت پیالہ تو وہاں ہے۔ اور وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کس نے بیچا؟ اسی نے، تمیم اور ادی نے بیچا. اب انہوں نے دعویٰ کر دیا حضرت کی خدمت کے اندر کہ حضرت ان کو بلاؤ، فیصلہ کرو. حضرت نے ان کو بلایا، ادی کو اور تمیم کو بھی. کیسے ہے، تم تو کہتے تھے کہ ہمارے پاس پیالہ نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں، تم نے بیچا. وہ کہنے لگے حضرت ہم نے خرید کیا تھا اس سے. کیا خرید کر لیا تھا؟ لیکن چونکہ خرید کے گواہ نہیں تھے اس لیے ہم نے جھوٹ بول دیا کہ ہم نے خرید نہیں کیا. اب دیکھو، اب مدعی یہ ہو گئے، گویا کہ انہوں نے دعویٰ کس کا کیا؟ خرید کا، کہ ہم نے خرید کیا. حضرت نے فرمایا گواہ پیش کرو، خرید کے گواہ پیش کرو. وہ گواہ پیش کر سکے؟ نہ کر سکے. اب حضور نے فرمایا وہ قسمیں اٹھائیں، مدعی یہ ہیں اور وہ منکر ہیں کہ انہوں نے خرید نہیں کیا، جھوٹ بولتے ہیں. اب قسمیں کس نے اٹھائی؟ وہ جو فوت ہو گیا نا، اس کے دو وارثوں نے قسمیں اٹھائیں. اب فیصلہ کن کے حق میں ہو گیا؟ ان کے حق میں ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پیالہ تو وہاں چلا گیا، اس کی قیمت ان سے ادا کرا دی. یہ بات ذہن میں بیٹھی ہے. اب یہ آیتیں جب میں پڑھوں گا نا، یہ آیتیں ذرا مشکل ہیں، ادھر مقدرات بھی کچھ ہیں، اور یہ جو ہے نا یہ آیتیں بڑی مشکل ہیں. میں حضرت نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پڑھاتا تھا، میں الحمدللہ حضرت درخواستی کے ساتھ بھی پڑھاتا رہا ہوں. یہ تقسیم کر لیتے تھے ہم قرآن، یہ میرے لیے ایک اعزاز ہے کہ شیخ درخواستی بھی پڑھاتے تھے، میں ہی پڑھاتا تھا، اکٹھے ہم پڑھاتے تھے، تقسیم کر لیتے. اسی طرح حضرت نعمانی جو بڑے تھے ان کے ساتھ پڑھا. تو حضرت نعمانی جب اس پہ پہنچے نا، میں تو آگے سورہ یوسف سے آگے پڑھاتا تھا، حضرت کو کچھ تھوڑا میں دیتا تھا، بوڑھے ہو گئے. میں نے عرض کیا حضرت اس آیت کے متعلق بتاؤ یہ آیت. انہوں نے یار بڑی مشکل ہے. استاد نعمانی صاحب بڑی مشکل ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں شہادت کا معنی کرو شاہد. شہادت بمعنی ذو شہادت، اور یہ ترکیب میں مبتدا بن رہا ہے. اے ایمان والو، گواہ درمیان تمہارے جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت، یعنی وقت وصیت کے، اے ہین کے نیچے لکھو بدل. جب حاضر ہو ایک تمہارے کو موت یعنی وقت وصیت کے، موت کن کو آ رہی تھی؟ حضرت بدائل کو، ٹھیک ہے نا. اچھا، اس نانے، اس کے نیچے خبر لکھو. شہادت مبتدا، اس نانے کیا ہے؟ دو ہوں صاحب عدل کے. اب دو جو صاحب عدل کے ہیں وہ گواہی ہیں یا گواہ ہیں؟ لہذا شہادت کا معنی میں نے کیا کیا ہے کہ گواہ درمیان تمہارے دو ہوں. یہ سمجھی بات. اور اگر شہادت کا معنی میں شہادت کروں تو پھر اسنان سے پہلے شہادت معذوف ہوگی. پھر اسنان سے پہلے کیا؟ شہادت کا لفظ مقدر ہو جائے گا. پھر معنی یوں ہوگا، گواہی درمیان تمہارے کیا ہوگی؟ گواہی دو مردوں کی ہوگی جو صاحب انصاف کے ہیں. آپ سمجھی بات. اور ان آیات کو میرے شیخ نے بڑا اچھا حل کیا ہے، حضرت مولانا حماد اللہ حالی جی رحمۃ اللہ علیہ نے، ان کے ہیں ملفوظات تقاریر کے اندر. دو صاحب انصاف کے ہوں تم میں سے، یعنی مسلمان ہوں، یا دو اور ہوں تمہارے غیر سے. غیر سے مراد کیا ہے؟ غیر مسلم. وہاں کون تھے تم بتاؤ؟ غیر مسلم تھے. فوت ہونے والا مسلمان تھا حضرت بدائے، اور وہ دو کیا تھے؟ عیسائی تھے، نصرانی تھے. ان انتم ضربتم فی الارض، اس کے نیچے لکھو قید واقعی. یہ قید احتراز ہی نہیں ہے، یہ قید واقعی ہے، یعنی واقعہ ایسے تھا کہ وہ سفر کے اندر تھے. اگر تم سفر کرتے ہو زمین کے اندر، پاس پہنچ جاتی ہے تم کو مصیبت، کس کی؟ موت کی. جیسے حضرت بدائل کو پہنچی، تحبسونہما، روکو ان دو کو بعد نماز عصر کے، کن کو؟ وہ جو دو گواہ اس نے بنائے تھے، گواہوں سے مراد کیا ہیں؟ وصی، کیا وہ وصیت کی تھی نا، روکو ان دونوں کو بعد نماز عصر کے، پس قسمیں اٹھائیں ساتھ اللہ کے. بھائی انہوں نے قسمیں اٹھائی تھی یا نہیں؟ حضرت نے قسمیں لی تھی. ان ارتبتم، اگر شک کرتے ہو تم، لا نشتری، اس سے پہلے یقولان مقدر ہے، اس سے پہلے کیا مقدر ہے؟ وہ گواہی اس طرح دیں، وہ دونوں کہیں کہ نہیں خرید کرتے ہم عوض اس قسم کے قیمت، اگرچہ ہو وہ مقسم لا رشتہ دار، ہم قسم سچی اٹھا رہے ہیں اور قسم کے بعد ہم کوئی پیسے نہیں لے رہے، چاہے مقسم لا ہمارا رشتہ داری کیوں نہ ہو. گائے گائے ایسے ہوتا ہے نا، جس کی خاطر آدمی قسم اٹھاتا ہو، کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار ہوتا ہے، لیکن یہاں رشتہ دار نہیں تھا، وہ ایسے میں ویسے رشتہ دار کی بات کی. بلا نکتمو، اور نہیں چھپاتے ہم اللہ کی گواہی کو، انا، اگر ہم چھپائیں تو اس وقت گناہ گار ہوں. اس کے کنارے پہ لکھو قصے کی جز اول ختم، قصے کی جز اول ختم، پہلی جز ختم ہو گئی. یہ فیصلہ کس کے حق میں ہو گیا جی؟ وہ چوروں کے حق میں ہو گیا، انہوں نے تو گواہ پیش نہیں کیے، انہوں نے قسمیں اٹھا لی. اب وہ پیالہ کہاں برآمد ہوا جی؟ مکے پاس. اب حضور کی بارگاہ میں دوبارہ مقدمہ آیا، پہلی جز ختم، اب دوسری شروع ہے. فین اسرا، بس اگر اطلاع پائی جائے اوپر اس کے کہ تحقیق وہ دونوں مرتکب ہوئے تھے گناہ کے، استحقا منا مرتکب ہوئے تھے، کون دونوں گناہ کے مرتکب ہوئے تھے؟ بھائی وہ وسیع جو نصرانی تھے مرتکب ہوئے تھے گناہ کے، تو فآخران یقومان، دو اور کھڑے ہوں جا بجا ان کے. یہ کن کی طرف سے ہوں گے؟ مرنے والے کے وارثوں کی طرف سے. پس دو اور کھڑے ہوں جا بجا ان کے، ان لوگوں سے کہ حق ثابت ہوا تھا خلاف ان کے، پہلے حق ثابت ہوا تھا ان کے خلاف، تو وہ کھڑے ہوں. الاولیان، وہ قریب تر ہوں میت سے. اس کا معنی بھی لکھ لو، اولیان کا معنی کیا لکھنا ہے؟ وہ قریب تر ہوں میت سے، پس قسمیں اٹھائیں یہ ساتھ اللہ کے کہ البتہ گواہی ہماری زیادی لائق ہے ان دونوں کی گواہی سے، اور نہیں زیادتی کی ہم نے، انا اذا لمن الظالمین، اگر ہم زیادتی کریں تو اس وقت ظالمین سے ہوں. ذالک ادنا حکمت قانون مذکور، حکمت قانون مذکور. اب اس قانون کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، تو حکمت کیا ہے کہ دیکھو نا، اس قانون کا جب پتہ چلے گا، اب تم لوگوں کو پتہ چل گیا ہے نا، اب لوگ جرات کریں گے چوری پہ؟ نہیں کریں گے، کیونکہ وہ سمجھیں گے کہ ہم نے بھی قسمیں کھانی ہیں عصر کے بعد، جھوٹی قسم ہوئی تو خدا کا غضب ہے، پھر پتہ چل گیا تو پھر ہماری قسموں کو رد کر دیا جائے گا، پھر کون قسمیں اٹھائیں گے؟ وہ میت کے وارث قسمیں، پھر ہمارا کیا بچے گا؟ نہ خدا ہی ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ قانون اس لیے ہے تاکہ یا تو وہ سچی گواہی دے، کون؟ او وسیع، یا سچی گواہی نہیں دیتے تو کم از کم ڈر تو جائیں نا، جھوٹی گواہی کے اوپر جرات تو نہیں کریں گے. دیکھو جی، حکمت قانون مذکور، یہ زیادہ قریب ہے طرف اس کے کہ لائیں وہ گواہی کو اوپر طریقے اپنے کے، کون لائیں؟ اور جن کو وصیت کی گئی ہے، یا کم از کم ڈر جائیں اس سے کہ لوٹائی جائیں گی قسمیں اوپر وارثوں کے. انتردا ایمان علل ورثاتے، ایمان کے بعد کیا مقدر ہے؟ علل ورثہ، کہ لوٹائی جائیں گی قسموں پر وارثوں کے بعد ان کی قسموں کے، کہ ہماری قسموں کا اعتبار نہیں رہے گا، پھر وارثوں سے قسمیں لی جائیں گی۔ ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے اور سنتے رہو احکام کو، اور اللہ تعالیٰ نہیں رہنمائی کرتے قوم فاسقین۔ یہ بات آئی سمجھ یا نہیں آئی سمجھ؟ جی میں بطور تحدیث نعمت کے عرض کر رہا ہوں کہ اچھے اچھے علماء آئے، انہوں نے جب یہ میری تقریر سنی تو انہوں نے ایک شکریہ ادا کیا کہ اللہ آپ کو جزا دے، ہمیں یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، ہم بڑے خدشات کے اندر تھے۔ تو میں نے زور لگایا ہے، امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ وللہ الحمد، خدا کا شکر ادا کرو۔ شہید اسلام .com، اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ۔ خالق و کل شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں، اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر، من وجهک المنیر لقد نور القمر۔ www.shahideislam.com